Na, ezt elég szakom állak, elég volt. Megvesz, neki kell, akkor kell. Neked egy kankád van, nincs, akkor nem lesz is ennyi. Akkor nem lesz. Én igaz. De már befulladott az egyik, akkor beértünk, visszajöttünk. Ez egyik alig kapott levegőt. Jó, hogy még itt. Nagy jumbo jágva. Hol? A Balatának, hogy is él, vagyis abban befulladik, nem kap levegőt az ott helyre alapjára. Nagyon rosszul volt. Amit megpucoltál, valami, azt nem, hogy vödörre van a piszok rész, azt nem hoztam, azt is az a... Nem is kell a piszok rész, mi az a pánfatát, hogy a piszok rész, már eléggé már elszaradtam. Jó, van, akkor nem. Más dolgaim is vannak itt. Én nem tudom, mi a felének kell tennem már a Ferikéjékhez. Leálltam, sírót befejeztem olyan fél 11, és aztán húzódott az idő csak. Jó, akkor nem rendeznek. Ja, általánosan nincs meg. 1800-ba kerül a koncentrát, amit esznek. Nem mindegy, hogy mennyire kapott, hát mindegy, hogy 1800-1900. Nem eszek többi húst. Nekem más privát dolgaim történtek megint csak. Nem érdekel. Én mást fogok tenni, amit mi egyszer meglássátok még. Nyugodjál le, ami bajd vannak. Amúgy miért nem azt kell elintézni? Nem, mert pedig nem ezek a hülyességüket? Miért észre a fejlőt még, hogy mi? Mit gondoltak magatok? Mit gondoltok? Kellene nem jöttek? Mit parancsolsz már megint csak? Nem vettünk, nem. Melyek a valkarak? Péter? Na, szia! Ma te! A fanét!